بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الوصية بالسنة، حيث جمع هنا رحمه الله تعالى من الوصايا العظيمة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها حفظا وفهما ونشرا وتعليما، وبين مكانة السنة في دين الله تبارك وتعالى، وبين شرف المعتنين بها المحافظين عليها الذابين عنها. بدأ ذلك بقوله اروي الحديث، فكيا حديثي يعني تليه مهم wakupokea hadithi na kuhifadhi hadithi, walazim ahlahu, na lazimiana na watu wa hadithi, fahumun najun, kwa sababu wao ndio waliokoka waliosalimika. Irwi alhaditha, pokea hadithi, kwa maana patiliza kuipokea hadithi na kuhifadhi hadithi na kufanya ushahidi wa hadithi na kutumia kama dalili. Walazim ahlahu, na lazimiana na watu wake, watu wa hadithi. Fahumun najun, wao ndio waliosalimika. Nassan, sarihan, kwa andiko la wazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amelizungumzia hilo kwa wazi kabisa. Nassan sarihan lirrasuli numi, andiko lililo wazi lililoegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lililoegemezwa au lililonasibishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa kadha ibn Majah an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, anasema inna يقول صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل حقيقة وانا وإسرائيل افترقت على 71 فرقة ومفرقيانا ومتفوتيانا أو ومقوانيكا يتساوى ومفرقيانا كتك مكون بسبين نموجة وإن أمتي na hakika umati wangu satafutariku ala 72 firqa, utagawanyika umati wangu katika makundi 72. Kullu haa finnar, riwaya hii imekuja kwa lafudhila, wote hao watakuwa, makundi yote hayo ni katika moto. Illa wahida, isipokuwa kundi moja. Illa wahida, ay firqatan wahida, wahia aljamaa, na kundi hilo ni aljamaa. Wa inda at-Tirmidhi min hadithi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma ma ana alayhi wa ashabi, na katika riwaya ya at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, inaeleza ya kwamba hao watakaosalimika ni wale ambao watakuwa na lili ambalo mimi niko nalo juu yake na masahaba zangu. كذلك أحاديث نجيني زمكوجا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، هل تأتكو وكوندي كتكومة وانغو نليني كشيندا حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، مباكا يتكفكوجا أمر يا الله نهل يكو واو نليني كشيندا. الحديث في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين هل تأتكوا كوندي كتك أمتي وانغو نلني كشيندا على الحق جو يحقي أنلكو جو يحقي لا يضرهم حوات وضروا من خذلهم وليو وكسيش نصرة وليانباو hawata wasaidia, hawata kuwa pamoja nao katika kuwa nusuru, kule kutokuwa nusuru kwao, hakuta wadhuru wao, hata yaatia amrullahi, mpaka itakapokuja amri ya Allah, wahum kathalik, na hali ya kuwa wao, katika hali hiyo hiyo, kwa maana itakuwa wao ni mansurun. Al-Khatibu al-Baghdadi, rahimahullahu ta'ala, katika sharafu ashabi al-hadithi, فكي خبارك توقع يزيد بن هارون لعبد الله بن المبارك لالإمام أحمد لعلي بن المديني رحمهم الله تعالى كم بواوت ومسيما هم عندي أصحاب الحديث واو وليتاج وهابوا أنبوني واتوا ظاهرون طائفة منصورة لأهل الحديث يعني ما يلزو هايا اليتو أمتومي صلى الله عليه وسلم نما الصحابة وكيبوكيا يكبوكيا ومبكا فتك زاما زكنا إمام أحمد رحمه الله تعالى نكنا ابن المبارك نكنا علي ابن المديني كرنية تاتو واو لبو يتزاما حديثه وكسيما حديثه ننسبيانا أهل الحديث والي أنباو ومن السبيان لو أهوانيتو أهل السنة والجماعة أهل الحديث نوات معروف كتك وقت هو عندو أهل السنة والجماعة ولازميان عقيدة السلف اعتقادي السلف رضي الله تعالى عليهم أجمعين نوين جنيه كتك ونواتشوون وكونغم كونو هايو الإمام الحاكم اللي يتاج من نهاية كتك معرفة علوم الحديث كتابة مصطلح معروف يَا كَسَمَ فَلَقَدْ أَحْسَنَ أَحْمَدُ إِبْنُ حَنْبَلِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ الَّتِي يُرْفَعُ الْخِذْلَانُ عَنْهُمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وحقيقة أمي فاني بزوري الإمام أحمد بن حنبل كتك كتفسير خبره كوانبا كيلوكون لنكون سريوا ambalo litakuwa limeondolewa kwa wao kukoseshwa nusra mpaka kitakaposimama kiyama ni ashabu alhadithi. Tafsiri hii ni tafsiri nzuri sana kutoka kwa Imam Ahmad. Haya ni maneno anayozungumza Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, anasema wa man ahaqqu bihadha at-ta'wili min qaumin salaku mahaddat as-salihin, ni nani aliyena haki zaidi kwa tafsiri hii kuliko watu, ni nani anastahili zaidi kupewa tafsiri hii kuliko watu ambao wamefuata njia ya watu wema, wattaba'u athara as-salaf min al-madin, na wakafuatia njia na athari za as-salaf katika waliotangulia, wadamaghu ahla al-bid'i wal-mukhalifin, na wakawatandika, wakawaangamiza, wakawarudi ahli albidai na wenye kukhalifu bisunani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi ajma'in, kwa kutumia sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama na ali zake sallallahu alayhi wa sallama na juu ali zake wote. Kwa maana kwamba al-imamu al-hakim Abu Abdullah ala munga mkono al-imamu Ahmad katika tarjima hiyo. Katika kitabu vyenu vimeandikwa Abu Abdul Hakim. Wa hadha khata, yaani makosa, sawasawa ni Abu Abdullah al-Hakim An-Naisaburi. Al-imamu Abu Abdullah al-Hakim An-Naisaburi. Na hakuna Abu Abdul Hakim. Kwa hiyo hao ndiyo ahlu alhadithi au ndiyo watu ambao ndiyo at-taifatul mansura kwa ushuhuda na aqwali za as-salaf. Imam Ahmad, Ali ibn al-Madini, Abdullah ibn Mubarak, Yazid ibn Harun. Unasema wale walioshika mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa shughuli yao kubwa ni kujishughulisha na mapokezi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanapofanya wanapotoa hujja katika masaili ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hoja zao, istidlali zao, wanajitahidi kuhifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli na vitendo. Hao ndio ashabul hadith, wale ambao wanajitahidi na kutoa juhudi ya kushikamana na yale yaliyothibiti na kusihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyabainisha yale ambayo yameegemezwa kwake yeye kwa urongo, hadithi za dhaifu, hadithi dhaifu, hadithi maudhu na hadithi nyinginezo ambazo zinaegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wakafanya dhab ani nabii sallallahu alaihi wasallam, wakamfanyia wakamtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam asinasibishiwe ambayo hakuyasema, na yale yaliyothibiti wakawa wanayafanyia kazi, wanahuisha majalisi zao kwa hayo. Hao ndio ahlul hadith ambao wao ndio at-taifatul mansura. Anasema Sheikh hapa, samit manabirahum wahmil mahabirahum, kusudia katika mimbari zao, yani katika mahali ambazo mahali ambako wao wanakaa, majalisi zao za ilmu na fiqhi katika dini, wewe jitahidi kuhudhuria katika majalisi hizo. Samit uqsud, yani kusudia manabirahum, minabiri zao, kwenye durusi zao usiache kwenda. Wahmil mahabirahum, na beba vichupa vyao vya wino, yani beba karatasi na kalamu, wende katika majlisi zao. Walzam akabirahum, na lazimiana na walio wakubwa katika wao, katika watu wa ilmu. Akabir ahli ilmi, walio wakubwa katika watu wa ilmu katika wao. Kwa sababu Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, la yazalu nnasu salihina mutamasikin, hawatawacha kuwa watu kuwa ni wema wenye kushikamana, ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim, muda wa kuwa imewajilia wao ilmu kutoka kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutoka kwa watu wakubwa wao. Fa in atahum min asagirihim halaku, ikiwajia wao ilmu hiyo kutoka kwa wadogo wao, yani kwa watu wa bid'a, wataangamia. Kwa sababu wamefasiri wanawachuoni wa Kiislamu, asagir moja katika tafsiri zake ni ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ikiwa elimu yao sasa wao wanaichukua kutoka kwa watu wa bid'ah na watu wazushi, basi hao wataangamia. Asagirun nasi aradhiluhum wa hum ahlul bid'ah. Tayib, anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa fi kulli muzdahami, katika kila msongamano, yani watu wanapokusanyika kwa ajili ya ilmu, na wewe ingia hapo hapo, nenda kachukue ilmu, usitake elimu ikuje peke yako, kwa sababu katika majalisi za ilmu kuna khairi, kuna baraka, kuna rahma, kuna sakina, kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hasa inapokuwa ilmu inakuwa ni inatolewa ni mushaa li jamii nnas, katika masajid watu kusanyika kwa ajili ya ilmu, kuna khairi na kuna baraka. Majlisi za ilmu sio majlisi za kukwepa, kwa sababu hazifanani na majlisi nyingine yoyote. Watu takiwa walazimia na majalisi hizo wapate faida na watoe faida na wao. Katika majalisi hizo kuna khairi kuliko mtu kufanya kujitenga, akakaa nyumbani kwake, wengine wakaa nyumbani angalia TV tu, mwingine amekaa tu hana kazi yoyote, yupo tu, mwingine yuko maskani, mwingine yuko mtaani apiga domo tu, hana sababu yoyote. Sawa sawa ni kukaa katika majalisi za ilmu mufidan wa mustafida, sababu kuna khairi na kuna baraka ndani yake, na watu hawataacha taratibu hizo isipokuwa khairi na baraka itaondoka kwao. Na miji ambayo haina majalisi za ilmu, watu hawakai wakutana wakazungumza ilmu, miji hiyo haina khairi wala haina baraka. Nzuri mtu akajiepusha na sehemu kama hizo. Usluk manarahumu, fuata njia zao. Almanar ni ile njia ambayo imewekwa alama, kuifuata zile alama zao unazozipita katika njia. Walzam shi'arahum, na lazimiana na zile alama zao, nembo zao, yani lazimiana na mwenendo wao ambao wamelazimiana nao. Fuata njia yao ambao wao kunayo. na zile alama zao na simati zao wako nazo lazimiana nayo. Wahtut rihalak, naweka kitue kipando chako, kitue kipando chako. Intanzil bisuhihimi, ukiwa umeshukia katika viwanja vyao. Intanzil bisuhihimi, ikiwa umeshukia katika viwanja vyao. Wahtut rihalak, na kiweke kiwa, kiweke kwa maana kitue, kisimamishe kipando chako. Kama una mnyama wako, basi wewe msimamishi hapo. Kama umepanda juu ya mnyama wako, wewe msimamishi hapo. Au kama umepanda basikeli yako, funga breki, usimame hapo. Kama ni pikipiki yako kadhalika, kama ni gari yako, basi simamishi hapo. Intanzil bisuhihimi, ikiwa wewe umeshukia katika viwanja vyao, umeshuka katika uwa wao, katika uwanja wao. Yani kwa maana ya kwamba ikiwa wewe umefika katika sehemu za ahlul hadithi, basi nienda katika majalisi zao, kaa nao, nenda kakae nao, usijitenge ukenda pembeni. Suhi ni jamu ya saha, na pia vile vile ufanywa jamu ya sahat, na ni ile ardhi iliyoko baina ya nyumba, mbele ya nyumba mathalan, ile uwanja wa nyumba. Kwa wale wanapokaa hapa, nawe nenda kakae nao. Humul udulu, kwa sababu wao ndio watu waadilifu. Lihamli ilmi, kwa ajili ya kuichukua ilmu. Kaifa, kwa nini wasiwe wao waadilifu? Wahum ulul makarimi, na wao ndio watu wenye utukufu. Wal akhlaqi, na watu wenye tabia njema. Washiami, na tabia tukufu. Watu wao wenye tabia makarimi, na akhlaq, washiami, kwa maana wenye tabia tukufu, watu bora wao. Vipi wao wasio waadilifu? Kaifa wahum ulul makarimi wal akhlaqi washiami, na hali ya kuwa wao ndio watu wenye utukufu, watu wenye akhlaqi na tabia njema, kwa nini wasiwe wao ndio watu waadilifu? Kwa anasema wao ndio waadilifu kwa ajili ya kuchukua hii ilmu. Haya yanatokana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aliposema, yahmilu hadha alilma, wataichukua elimu hii, min kulli khalafin uduluhu, katika kila waliokuja baada ya salaf, wale waliofuatia salaf, waliotangulia, kutoka kwa kila aliyekuja baada ya waliotangulia, ndio khalaf, wale waadilifu wao ndio watakuichukua hii elimu. Yamfuna anhu, watakuwa wanaitetea, wanaiondoshea hiyo ilmu. Kwa sababu annafi maana yake ni izala, tamfir riyahu alqadha anhu, kwa maana tuzilu riyahu alqadha alawsakh. Kwa yamfuna, wataondosha anhu kwenye elimu hiyo, tahrifa alghalin, upotoshaji wa wale wenye kuchupa mipaka, wenye kufanya ghuluu katika mambo ya dini. Wantihala almubtilin, na kujinasibisha. Intihali ina maana kujinasibisha, kujinasibisha kwa wale watu wa batil, kwamba fulani yantahilu millata kadha, annihalu wal milal, zile mila zinazonasibishwa. Kwa hiyo wantihala almubtilin, na kule kujinasibisha kwa watu wa batil, wakadai kwamba wao wana jambo fulani katika khairi, na wao ni watu wa khairi, kumbe si katika wao, wale ni muntahilun. Wa ta'wil aljahilina, ta'wili tafsiri za wajinga. Hawa watu wa ilmu kazi yao wao ni kuitetea dini, na kila mtu anapopotosha akatoa kwenye usawa, wao wanarudisha kwenye usawa. Mtu akizidisha, akifanya ghulu, anarudishwa katika wasatia. Huyu akitaka kufanya ta'wili za upotovu, wanamrudisha sawa sawa. Hivyo hivyo, hiyo ndio kazi yao. Na bila shaka ukibeba kazi hii, itabidi upambane na watu wengi na makundi mengi, uyaseme makundi mengi, uwaseme watu wengi, ufanye uadui na watu wengi, na watu wengi watakufanya uadui. Itabidi ukubali hilo kwa sababu ya kazi ya nafi an ta'wil aljahilin, au nafi an tahrif alghalin wa intihal almubtilin wa ta'wil aljahilin. Si kazi ndogo, ni kazi kubwa, na ahlul ilmi walisimamia jambo hilo katika wakati wao, wakafaulu, Na kila zama wanakuja watu kwa ajili ya jambo hilo, na kila atakayeshikana na njia hiyo kwa haki atafaulu. Haijawahi kutokea kwamba mtu ameshikana na njia hiyo kwa haki alafu asifanikiwe. Kila atakayesimama kuitetea dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata kama makundi yatakuwa mengi, maadui watakuwa wengi, mahasidi watakuwa wengi, lakini afahamu kwamba atafaulu. La yadhurruhu man khadhalahu, hawatamdhuru ambaye watamnyima nusra. Humul afadhil, wao ndio watu bora. Hazu khaira manqaba, waliokusanya sifa njema, sifa bora. Hazu, wamekusanya. Khaira manqabatin, sifa nzuri, sifa bora. Kwa sababu manqaba na jamu yake inakuwa ni manaqib, sile sifa njema. Humul ula, wao ndio wale ambao, hapo ula ni ismu mausuli kwa bimaana alladhi. Humul ula, wao ndio wale ambao bihimuddinu, kwa sababu yao dini alhanifu iliyonyooka, humi imenusuriwa. Kwa sababu hama yahmi himayatan, kwa humi imehamiwa dini, kwa maana wao wamehami dini. Humul ula, wao ndio wale ambao bihimuddinu alhanifu humi, yani humi yaddinu alhanifu bihim, imenusuriwa dini iliyonyooka kwa sababu yao. Humul jahabidhatu, wao ndio mabingwa waliobobea, wale mtu akiwa naqid alkhabir bi aghwamidhul umur albari'u wal'arifu bituruqi naqdi wa tamyizi aljayidi min arradi. Anaambiwa kwamba ni jihbidh. Jihbidh ni mtu anayeweza kukosoa, mwenye utaalamu wa kuyajua mambo yaliyo yenye utata yaliyojificha. Mtu aliyebobea, mwenye maarifa ya kufahamu njia za kufanya naqdi, za kukosoa na kubainisha na kutenganisha baina ya kizuri na kibaya. Anaambiwa huyo ni jihbidh. Kwa jamii yake ni jahabidha. Wao ni watu waliobobea, al-a'lam, wana wachuoni wenye maarifa, yani wale an-nubala, wenye maarifa, wenye werevu. Al-a'lam taarifuhum, utawajua wao. Baina al-anami, baina ya watu. Bisimahum, kwa alama zao. Wa wasmihim, utawajua wao kwa alama zao na athari zao. Wana alama maalumu na athari zao utazifahamu. Wana athari maalumu. Bisimahum wa wasmihim. Hum nasiruddin, wao ndio wenye kuinusuru dini. Walhamuna hauzatahu, na ni wenye kuhami hauza ya dini, yani ile himaya ya dini. Hauza ni ile sehemu ambayo imefanywa ni mahmiya, imewekewa hauzi, imewekewa wigo. Kwa wao ni wenye kuhami. Walhamuna, ni wenye kuhami hauzatahu, wigo wake. Min aladuwi, kuyuhami dini na adui. Kwa wao wanailinda dini, adui akija wanamzuia ili asije karibu dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa kuleta fiski au kuleta bid'a au kuleta shiriki katika dini au batili yoyote. Mtu akisogea wanamrudisha na wanaweka mambo sawa. Bijeishin ghairi munhazimi, kwa jeshi ambalo halishindwi. Kwa jeshi ambalo halishindwi, kwa maana kwamba kwa watetezi wenye kuitetea dini ya Allah tabaraka wa taala, atasimama huyu huku, atasimama yule kule, atasimama hivyo hivyo, watu wanarudisha kila kitu katika usawa wake. Kama kuna iftira yoyote katika dhidi ya dini, wao wanasimama wanabainisha kwamba hii ni haiko sawa, ni hii. Humul buduru, wao ni miezi, yani mwezi, si miezi, siku, mwezi, ule mwezi, nyota, kaukab. Kwa hiyo humul budur ni jamu ya badri, walakin la ufula lahum, lakini hakuna kughibu kwao, hauzami mwezi huo. Wao ni miezi lakini isiozama, si mwezi, kuna wakati upo, siku nyingine hakuna. Sasa wao ni miezi lakini haizami miezi hiyo. Bali shumusu, bali wao ni majua, au ni jua. Wakad faqu binurihimi, na wamekuwa juu kwa sababu ya nuru yao. Wamekuwa juu, wamezidi ya zaidi ya hapo. Faqa nuruhum nura shamsi wal qamar, imezidi nuru yao nuru ya jua na mwezi. Lam yabqa lishamsi min nurin idha afalat, haitabakia kwa jua nuru yoyote watakapokuwa wao wametoweka. Kwa maana ulimwengu ikiwa hauna ahlul ilmi wa aina hiyo, basi ulimwengu utakuwa umejaa giza, kwa sababu giza hilo haliondolewi kwa nuru ya jua. Giza hilo ambalo linaondolewa na hao ahlul ilmi waliosimama katika haki, giza hilo hata jua liwake usiku na mchana haliwezi kuondolewa na jua wala mwezi wala nyota nyingine yoyote wala taa zozote. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika sifa zake, yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur, anawatoa watu kutoka kwenye giza, kwenye viza, na kuwapeleka katika nuru. Giza ambalo linakusudiwa hapo ni giza la shirki, giza la jahli, giza la ujinga, ambalo jua hata liwake miaka yote usiku na mchana, giza hilo haliwezi kutoka katika moyo wa mtu ila kwa nuru ya nubuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kazi yake, na wale waliurithi kumrithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndiyo kazi yao. Kwa hiyo nuru yao imezidi nuru ya jua, kwa sababu mtu ambaye hakupata nuru hiyo haimsaidii kitu chochote nuru ya jua wala ya mwezi, kwa sababu asili yake mwisho wake atakuwa ni min ashabil jahim, wa na'udhu billahi min dhalik. Kwa hiyo waqad faqu binurihim, na wao wamezidi nuru ya hiyo jua na mwezi.